să ciocnim un pahar rece cu vin, să bem și să chefuim cu univers din mizil. Hai, oameni buni, să ciocnim un pahar rece cu vin, să bem și să chefuim cu univers din mizil. Toarnă, toarnă în pahar, uite astăzi de amar, bea vir cu prietenii, uite astăzi datorii. Toarnă, toarnă în pahar, uite astăzi de amar, bea vir cu prietenii, uite astăzi datorii. Că astăzi e sărbătoare, să ne urăm sănătate, că e mai bună ca toate. Hai noroc și la mai mare, că astăzi e sărbătoare, să ne urăm sănătate, că e mai bună ca toate. Toarnă, toarnă în pahar, uite astăzi de amar, bea vin cu prietenii, uite astăzi datorii. Toarnă, toarnă în pahar, uite astăzi de amar, pe vin cu prietenii, uite azi datorii. Să mănânce și să joace, haide soacre, nu mai sta, pune farfurii ciorba, mă. Nunta și vin la potroace, să mănânce și să joace, haide soacre, nu mai sta, pune-n farfurii ciorba, mă. Ia mai toarnă în pahare, dă noroc cu socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Ia mai toarnă în pahare, dă noroc cu socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Op-șa-șa! Fata ți s-a măritat, e femeie cu bărbat, lăutarii de zor cântă, obiceiuri de la nuntă. Fata ți s-a măritat, e femeie cu bărbat, lăutarii de zor cântă, obiceiuri de la nuntă. Ia mai toarnă în pahare, dă noroc cu socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Ia mai toarnă în pahare, dă noroc cu socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Op-șa-șa! Cinerică și mireasa se grăbe să-și vadă casa dăruită de părinți, să trăiască fericiți, mă. Ginerică și mireasa se grăbesc să-și vadă casa dăruită de părinți, să trăiască fericiți, măi. Ia mai toarnă în pahare, dă norocul socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Ia mai toarnă în pahare, dă norocul socru mare, iar la tineri le urez după nuntă și botez. Oh, shush, shush.